koku nonu da aje tan ko jindi wat tan jindi aje woni wa tan dum jinta tan ko sala te lolo bala amina sax ñaar ñu nam ñoo koy xere ngat te ci da jinta te dang en amul ben xere sax wa ko nonu da aje tan ñu tan jindi da aje woni wa dama dang ayo su fa ko nonu legi amna xere nak wa kon man da aje wo mom ñu jinn bu dal di wat min da ko yoon ndax da gën doon fere bobu am ko do wat min do ragam mo tax fara di mo do ma ko mu dina jarro bi sa am na ha illam tatajarrab illam tatajarrab wa shahida biha shahidun kan fal yamin salamun kiriha li rabbi shahadatu shahid li nga xamne yaari sere na ni ñoko taxal fekkone ci ko jintaate bo la am ben sere kon ko ligi do wat yobbe ko sen sere soso dama won ko wax ne su waté ñu bayyi ko mu dem wonum kon su ragal yo wat non dañ koy tek ba karam yo wat waye nak bu yagge to wat tam ñu bayyi ko yalla rek bayyi ko mu dem fa hu tam nak man nga ci tek ne fi xeyri nikahin ci lu dum si manam lu bokku tek sey moy jar ka kalaame bu taxawale ben sere te fek ñaar la waram taxawal tam taxawal ben fofu lay jare tamu kalaawe di waat ngir neen mëna dem da bu fekkone sey le sey mom dafa bax wo si kon bu fekkene ne ka cey kalaame ben sere kep la taxawal kamu kalaame tamu weddi bu aajo wo ko koy waat sa bo bari nga ci sete motax bo de xol aqrab masalik manala fi khayr nikahin munne tahit khin wa talaqin borom yoy mom nakoy jarnde wa amma fi nikahi fala tatawajjahu kama la yudda anna fulanan zawwajahu bintahu fa ankara abuha fa aqama az-zawj shahidan fala yamina ala abiha li raddihi wa la yasbutu an-nikahu akon masale bone won modjo wa do mayen ga masa doon bi gen bi ana ma do do do na ko ana so se so ba bo taxone ben sere di sere ni mayen mayen na la ko itam lutax do do mo ni bu koy wat lo na ko wat ni mo ko ko ndax da gam ben sere do nga taxaw to dum sey la mom sey da waro na sey ko ñaan ni war nga ci am ñaari sere ko mo tax nak kon ken du faale ben sere te di jari to modu tok mom mo wat na mo wona won sama do salaama day waxna al farqu bayna an nikahi wa ghayrihi an al ghalibu fi an nikahi ash shuhratu fa shahadatu wahidi fihi ribatun wa nasa man yatlab an wali yatul yamini li raddi shahadati shahidi bi khilaf ghayrihi min hitqin wa talaqin fa innahu laysa al ghalibu fihi ash shuhrata wa la ribata fi shahadati al wahidi fihi فنسى أمر المدحى حليف باليمين لرد شهادته ولا ترد تدوث باليمين لك فأجي كلامة أولا في مثال بها كون اللوجي بي لا تياري شهر مامي كلامة بجي تهول بني شهر نوح في كلامة نتوكم بك يواتل تدن شهر نخدم شهر بجي تهول mom bu ñu ngi tawati ñu ngi ragal waati ñu tax ñu dem ñu ñu ci nga xamni mo kalaano ñu ko waati nga xamni ñu ñu yaari ñaar bi mande ko wara saxal mom ni kalaano won ñu bëti gudi waat ci tax lolu sax ñu ñu tax lolu sax nak ku nga ajo ñu ko doon ñu ñu ma tax mu na saraabi salaatu rabbi هذه اليمين أي المتوجهة على المدها عليه لا ترد على المدان إذ لا فائدة في ردها عليه لأنه إن حلفها قيد لا يثبت المدها به لتوقف سجوته على هدلين أولا فنان لما نت فكما لله تياري سورة فكي كلام رجاء تحول بان سورة منكو بان سورة كت بجرى البرمي waye ko ngi nga xam yow lañu kalaane watal dakk ko fenn sori so su fekke ni ko ko ñu kalaane ni ñu ta wat ben ngi ngi boobu ni ñu ta wat ngir mi na ko bokk nit da ayo ñu dal ñu ci kalaam wax ci kalaam bu ko dal ñu di waat di tax ñu dem kalaam sax wax ñaar yu maam rek ñu sax ñu misale li nga xamne ñaar yu maam ñoko mëna saxal tammi tax ñu ci absé wala fasé wala faylu wala gorol ak ñu bare bare ñaar ñu ñaari sooro yu maam ñoko mëna saxal sa ken kep du ko def tafaraaduma tamikahin wa rajhatin wa talaqin wa intaq wa kitabatin wa tabdirin wa amara digal na mo ajaate ji bi so fi ci yoonante jeul fagnu worom ngeneel la wa rahmi ak ak mbokk mu ay doonaal ñu ñi nga xamne dañuy ay borom xam xam ak ay nit ñu baax ci xéte ñu amante la gën muy atta ko bi wax lu yoonante defaro wax deug ra metti ci ni atay bi deug dafa wax dafa ba ay nit yu bax la jëw rek mo dem ci ñoom da nga leen digal lool da na leen atay ci deug wax ni rek ci dafa rek digal bu ñu ay mbokk yu nonu mbokk dal dafa rek ci dem way deug ñu dafa wax bay leen ni xatu ma leen di atay ci deug di wax goo jëntu ba tax ñu da gay rax ni mo ay alqaraba ila tasajaru وَتَرَافَعُوا إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِالشَّيْءِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِتَأْلِيفِ النُّفُوسِ وَيُذْهِبُ غِلَّ الصُّدُورِ وَفَصْلُ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ يُؤَكِّدُ حَدَاوَتَهُمْ وَغِلَّ صُدُورِهِمْ فَأَنْقَسِيَ مِكْبِرَ غَلَوْا تَفَاقُمُ الْأَمْرِ جِدَّ وَنْجِرْمَ ñu saay defé ni ñu bu ñu atté ci dëgg ndir dëgg gëna tay war rek ñu koy xëccé dé ay roré mëna ci jëgé tok moom day war sax bu wax leen ñu yéne té fofu moom du yam dong ci digël leen gaay day war da nga moom bu leen atté la atté day jur ñu ci dala doon mo xam ni tan dëgg ñu xam ñu day war mu digël leen ñu yéne té té ñu leen atté ci dëgg wala wax ko bu di atté من ñëw ko xamé laa xëdi bi soori la hay ñëw ko ay muxtaari ci ñu tan fa waxani ñaan mu bo doona atta kat bu kenn ñëw ko xamné boko soore lon ak dëgg ci bok soore ak ñu yeen dañ ko ñu do ko mëna atté jox ko dëgg mu ne xodom bu goor nda sa bay xodom bu jëw sa ci la nda sa jëri nda sa soxna ñu nga xamné yeen ñu nga soore lon ay ñu boore atté ka bi ni nga atté leen jox leen deug ci tax na wala wax ko bu al hakim menen la yashhadu lahu fadlihi wa adihi wa yatimihi wa zawjatihi wa al-mukhtari wa mu bi sawte ni hukm jairin atté aji jël manam ko xamni do atté ka bo xamni xamni deug saay da ko taw da nopi dañu atté deug ko ko ken falo falo bu yes dali di atté bobu ay tobi atté bobu do jaha ni ak ajreer la ni sawir ko bu ko ko tek bo xam ni sa tan ci ci atté ni don ko xam ko ni defé ko da rek bo mo ma nga xam ni mo atté don jahil ko dama atté tan di rew te yo xam ni kon non dama mom jahil la te du soot yo xam ni donc ni atté sax farna ko do di deug reew ci tax ñu yent dafa atté ci ngor par dama la tok la dañ te ngor par dama la tok la yiru ci at tax raaduma zahiru huwa in kana sawaban li tawlihi bil hadis wa taqmin te al qada'u bihima batilu fa inna ngi gisoon ci na nga xam ni ko hakki ba kon dustur lañu atté ba xam depp naat ñepp ñu dé ko ma da tu ñu xëy du jëw ñu ñu jëng ko da dañ jëfël la waye di to ma wo xam ñu dara atté dañu xét lañu atté fokk loolu jitt lu ñu daay ko ñu di fokk di ñu di ñu di wala yu ta xabu do fin dustur hukmul hadisi atte ajumaandu ja alhaalu ngi jeexam dana bu fekke ci togon fi di atte yaatu ni koy soli dalata ni faatu mom dafa do bolawon xam ak manu foko nonu ko soli ci ganna way tam do jeene gustu lam atewon gustu xol baxam awna yoon awte bu fekke am na lay set ni ngir mu ñu tel bu nga set lolu ci ay gustu waye ne set set di nga ko gustu ko mom do do mu ko ni ci bit lolu bu fekke am na ko set nga set bu ci bit ni xar gustu lo xamni mom ngiñte la nek ay tan dara ñu ñu defar lool ñu wax na wala yu taxaqadu hukmul qadi al hadl al halim fala yanzuru fihi man lam yabda qala murid al qadi al hadl al halim la tatasaffahu ahkamuhu wala yanzuru fiha illa halat illa halat fi tahrir laha لنستيج للنظر فيها لحارض خصومة أو اختلاف في حد لا حل القصد والتحقق لها فتنفض كلها إلى أن يظهر في شيء منها حل النظر فيها وتجعيس أنه خطأ ظاهر لم يختلف فيه فينقض ذلك أنا من دور سيطلة قوتي أتون ومن برم خمخلون كم عن لون تنكرون سيطلة amun ko ngi ci farata gis na ngeen ko lo xamni yeena ngeen ko deug deug la ci bawa ko ngi wax ni ko def waye seet lu atté won seet ni ba xam na xibi mo ngi mësta jëmm loolu mu ci ngi ko na ko ba xiri na ma la nga xamni xala ko jiyon tane xatu hun aji bop ci ko quran ak sunnat ijma ay jëli ya qiyas ni la aji ko ni qiyas bokk na wo bayena ko leral asbabu sawsa bokk la xam ak min mundu def manam da wax ni nak ki nga xam ni mom mo fal tay ko xam ni ni xam ci mom moy dool na yar xam ak manu ci nana bu gisé ni bokk ci ni ko jikko até won ko mu giwonté ni wër ci alquran da mu giwonté ni wër ci sunna da mu giwonté la wër ci ibn al-salama da mu giwonté la wër ci afiya fi jeli ko ko nako dund nako dund na tedd ak bobo te leral ni nangama tax na tedd dakk mo ci bop ni tax bu atté won ba gal limi xam xam ak limi nangi manu man na mu atté won ci lolu giwonté al-quran da hadis da ibn al-salama da afiya fi jeli kon man ci bop ni non la leen atawon te gis ni yeur leen diwana ni ni ko tuddi tan ya fara ngeen non non ni ko tuddi non ci tuddi rek ni loro ni nangama tax na tuddi ko ma tax mat la xam je day jogi ay sawaun kan al hukm al manqud hukm al naqid aw hukm ghayr fi ittifaq ittifaq fi sawli wa hal mashhur fi al awal aw manam at bi nga xamni xol na ko bëgg yoon te alquran ba hadis ba ijma ulama ba qiyas jeli mom ci bokku mu atté won ko ak dañu borom xam xam bu manu bu ko jité atté won ko ñëw na doon bu té nañ ko tebbi te leral ni at bi mangum sawu fi mo tax ma tebbi ko ni leral la jeli yu qiyas ak qasu yu qiyas ta bi nañ wa jeli yu ma kutu fihi bi nafiyil tariqi baynahuma a manam alqiyas al jeli mo ko wax bo xamne bo xolé atté do ci tan ak atté bi ci ñu ci ko dara dara ñu takalé di ci ci waaw mo ngi fofu ñu mo ko fa nit ñu haaju ñu al qiyas al jali ma hulu ma fi nafyin sarati bayna al asli wal farh qatan ka qiyas al amati ala al hadd fi ahkam al hifd ka taqyid ala mu'tiq ba'dhihi mono ni ngel ni ni fiyaso jambu jigen ci jambu goor ci mbirum ak ni wax ci gore ni wax ni so gore le lenn jam defet nga am alal yondalo forcé ngay momo won jambi yow dong lay forcé legi ni waxal ko nga bokkolon wala mom bu ko defé lepp jambu gore waw lolu dañ ko wax ci jambu goor nga ci fiyas jeboot jambu jigen aw do xam nga no jaadu ndax bisu ni dara dara li tay yoni ni wala dafa mëna fa ya'lamu qat'an anna dhukurata wal unsata fihima mimma lam ya'tabir fi shari'ah fi ahkam al fiqh dama dañ ko fër lo xamna yoonu la gi jaado jaadu la ndax ci mbirum goror mom yoon xajjuru ci jaam bobu doon goor ak doon jigen ci taxam yamale gi yamale jaam bu jigen de bu goor bu ci lolu ci atay goror yoy nga xamne kum ci man doon so dara won jenn wala bayyi na soro yoonu la forcé mom do mo lepp jaam bi lepp jaam bi goré fekk mom mo lepp dañ ko bokk kenn way am nga alal joomu na xaw kan ko bokk lon koku nga fay ko walam jaam bi lepp goré koku ak ya fi jeli la wa qiyas al qasmi ma yuzan nahyu al sariq fi baynahuma ak ya fi qasmi ma lo xamne do fet lo atté day ci sal ak bu ci yewal bok fet lo man nga bok sax sawé tam man na jantal ak leni wutale sax ya fi nabi bi al khamri fi hurumat man ni qiyas bi qiyas am xong jambaan ni qiyas ko ci sangara ci wax ni aramu ni sangara daramu sangara ni leral na ni ngel am xong ni qiyas ko ci ko ko izu jo ci ay yakko na tahrim al khamr li khususiyatiha la li iskariha man fatin ni aramu bi ni aramu sangara ni naam day dir mi ca nek mum jago du mande ko kesse do mande ko kesse mom ni wax ni kon nok xojuni moko wone sangara ko jomu ci mande ci waye aman lo ñu nek ci sangara ñu tax ni arama ci bokku ci mande ko kesse so mo tax ko ni ko yo ak ya ci kesse ni ñu di sa ko ko ni fa ci xali ni tax ci sa yi mo tax ni ci sa ko def lo ay gore lan manam ñu xam ak jaam bo gore lan fakk na nga mom lepp day gore fakk mo mo ko do ngi ko bokk tan ñu wax la mala xaw ci ko bokk walla ndax lepp jaam di gore loolu nak bu fekk ni ñoo mëna amé lo mëna rabbu so ci ko bokk lon ñu wax na tan jaam di gën walla mu gore gën walla mu jaam bu mo no do fu tay bo le gën le gën tan gën walla ñu ni atté loolu ni bu atté won na mom jaam bi ci do fu ndey liggéey fay gën walla xawna ni gën walla xawna ni mo ñu yara ko bëss ci mo ñu gën walla ni waay loolu mom jaam bi ci do fu ndey dem liggéey bu ko defé nak nit alal fay tan ko mo dal di gëré dal di gëré loolu bokk ci lu mu xamal loolu bu ko atté bi atté ñu tay di ko waaw ndax ñu wax rek mom bu fekké ni mom ñu gëré lenn amul alal ni mëna rombu ko tam ko bokkal won lepp jaam bi gëré ñu xamne kon jaam bi yaara gën walla mu gëré gën walla ko ko nang ko bu atté ko bu atté ni tam rew jaam bi da ngay dem liggéey ko defé nak rombu ma bi wara rombu ko ko ñu gën walla dara bu ko tay ci lepp gëré waaw loolu du ko nang dañ koy tay ko baatu dañ koy tay ci ñu misale ko hokku min bistisnaay ay sa'i raqiqin mu'taqin ba'dahu min ahad al-mustariqin fihi wala mal lahu yuqawwimu fihi nasib shariqihi wala mal lahu yuqawwimu fihi nasib shariqihi kon tamaha shariquhu min ihtaq nasibihi fa hukuma ala raqihi bi sa'i tikitit fakitisadi malin yashtari bihi ba'dahu ar-raqihi min malikihi litatimma hurriyatuhu foko fayin qadu hadha al-hukm li du'fi dalilih walu bo ba ko ko ate dañ koy firi ndax sen lo wër ci dëgg bo fu fa tijari ak bu dëkk nga dab jang ni nga ci gënal moy ci nga bokkalam jaay walam ñoom moy la nga dem dabi ci jëndi rëñ bu fa ko do ko mëm lepp lool nak ko do tal lañ ko mëw di jaay waye fa dëkk ndo ngi jaay yoon ci tax na sama ma dab ko jëndi ci rëñ bu fa da xam bu ñëw ci addu ci taxay mu dëgg mo tax kon ko atté lolu ñu ci ñu dindi ko waata ñu tejj ko waata ndax fu ñëru da dafa dëgg rek wa hukmu ak atté ala hadin ci mo a manam bu fekké na aji atté ji dañu xam ni du ak nonu mu dal di atté xam ko dëgg su boba dañ koy tuuma nga fa jëng nono gi nga xam ni mo dox sen digënté mo tax mu jëng ba atté xamnu ni bawu dëgg ci do wa momit ay ko tebi xam na fayul qabl liktihadihi fi bil dawr ay tuna ci ndaga jom aw bi shahadati kafirin wala ci soras ak yefa so atakat bi atte xam ci ko ni ko yefa soras so xam ak yefa ko soras mo xam ni yefa ga ak abdul la soral ba yefa na mom ngi tor ak ni tok bo ba ak ndax soras yefa ci ko ni ko aw murasi di rahimin wala dono borom ko deñal borom deñal ndey ni islam da fonku wal da fonku wal ndey ndax wal way dong la ci dañ la te gis ñu leen di daan da yegg deñal yi xamni ci wal ndey la ñu te islam dañ loolu leen ku atto dañ loolu leen bu ta diko ndax tego ko sen aw mawlan wala at da yalla askala bu gëna fexé al mawla al akhla mo al mawtaqo aji gore ko mo dana don ni fekke ni tan gore len baye kenn ko rogan mo ni ko gore len mo don ala la ngi fekke ko ko bayina ni ko rogan waye bu jeexe bu jeexe fe waye al mawla al asfal nak mo al mawtaq al mawtaq tan gore ci bokk ko ni ni hon bu gore len bu gore ko bu ngi jitu ji don ko ko gore len dang ko ni ni nga ci ko doon waye ci bokk bu doon tan ci atta bi atta dal doon lo al mawla asfal mo ko ni ni fon mo ni ko doon lo ko ko ni hen ni ta dika te ko doon ay bu ni wala ci xam xam sabaka do jitu ni magi so he jotaay nda da tay do fekke ni atta ko bi do fu ñew ci ko ko xam xam bo xamni mo ko xamone la ti ni ñew ci jotaay atta ni dañu bañ borom xam xam dañu bañ at at kat ci ko diko la mu xamone ko mbir mi ni ko yoon dox rek moy ni ko diko ci séré yi ak ko ko ñu waxal bokku ni nangam ci sagal mo lañ ko wax bu ko diko ba xam xam bo xamni mu ko tuddu ci ci ñi até bëgg ko ci ko diko def ba xam xam bu xamone yaatu ni ñew rek ci ko diko dal até ci la ni ko tan ñu def bu ko defé ñu ci até la ay jaamu battati wala def fasam batta wahidat ni ni ni ñu waxon ko fasé soxna fasam batta te batta mo do ñu ko japp net ndax ndam mu net net fasé ko mëna def kon nak bu ko ñu fasé soxna fasé mu nonu atta ko bi atta ñu lolu ben la ko jappé nonu taw ñu ko gobaat nonu fa dëgëru ci tax ñu ñu xaar ci nonu man talaq zawjata ay batta ta tarafa manana ko ko ro ha te yekatu ko mom aji fasaja ni ni raha wahidatan fajahalaha wahidatan wa zawwajaha al batta qabla zawjin kam salimun yundi ya dakhadho ani farqa bainahuma wa laysa hasa min ikhtilafi annati yuqarru al huqm bi ayu khasim nana ko fasu dakhnam fasam batta ni dok ni yobu ko ci atakat bo xamno day japp ni ko wax batta itam ben la dal da tan ben la dal yo ko ci mayat dal koy dolo soxna fa ci jikko jori fa ko ni bu tan solo do bu atti ko solo ni tag non sama tay di non ak do wuto da dagari dag mo ni to bu atti ko ci yaati bu ni wuto do ko ko ci dagari dal to allah wala nak mom ko ji atto ji jikko ji xaso ji di won ka sa atto nangam fa akhta tamu ñoo ko ñu ta xata tamu jëm ci atale ñoom bu day nit and ak ay séré yu séré lool manam bu ko ku ñëpp ko dafa am bir yo xam nangam la ca dogo won ni la ci atale don ci bëgg mo far bu ba ak ci lañu am atta ka bu yeesu bu xol nak ak ay séré yu séré lool nak ci atta sangam do ci la fi jitu won ci tabu won ci atta ci nangam tay lolou ni ko dogo won ci atta ko nit ni dogo ci atta ndax jonté do ni moko wara kon dogo ay soore soore ni lolou ay ko ni atta ko bu yeesu te dal di tebbi atta bi jekk bolé te lolou nga xamné koko te ci dogo won ci atta ci nangam kana do mu jom ci atta ko ba atta ci lenen ay kon mo ni ko tay ni tax ni aw anho dogo jom ay alqadi asaba kasa min alaqwali li yahkumu bihi فأخطا وحكم بخيره وثبت ذلك ببينة شهدت عند القاضي الثاني أن القاضي الأول قصد الحكم بكفى فأخطا وحكم بخيره سهوا كن فينقض حكمه وأدنى المتوب أتت كوكا أو ظهر ولا مسلم أن فينك من قضاء أتونا بحبين تشارس نار جام أو كافرين ولا شارس نار يوفر أو سبيين ولا شارس نار جام أو فاسقين ولا شارس نار كاتور من بس متوب أتونا بفتن يوم أفسكم بوكي da su ko ko yari sere ba ta fulu ma wol ko ko fol dum ko yari sere di sere yon waxam dum dañu ñaari jam te jam du sere ci islam dum dañu ñaari yofar te yofar du sere ci islam dum dañu ñaari gon te gon du sere ci islam dum dañu ñaari kator bu am na yaq sen sere len te mat sere waaw mom xam ko fop ko man ñoom lan atay bu su ko ko sere wo ko dal di dindi wa ñu ko dañu ñu ka hadith ma ñu ci sooro ste ñu ci ñoom ñaa dañu sa bu fekkon da ak daagal ñu ko tey ñaar ñu sooro ba tax ma até kenn ko jamm la ba kenn ko ñeufal la ba kenn ko gonal la ba kenn ko fasik la ko ñu ko tey dañu tobe até ko ba tay ñoom la ñoom ñu ñu ko wax ñoom ñu ko tobe ci ma tax ñu فإن قضوا الحكم في المدونة إن وغننا بعد الجلد أو الرجل أن أهدهم عبد خد الشهود أجمعون من بسير يسير ومد أجل بني الدور فيوخنا المونجا على وقت المسال بني جمكو نفتي سير عمد كوخم الجامع كنا نسير ومد أجل جتن قصته yak ni metti ni sere wax na ko ko jangal ñet ñu besoon doot ni sere laaj naali ndara ci alal laaj naali ndo dolli ci bu fekkone yaari sere kenn ko day ak jam ba yeefar ba xale ba fasik waye lañu doon sere alal la nga xamne ben sere bu ñu yakku ben bi rek mo metti sere kon neena ka nga xamne mo ñu atté lon bir mu jox ko bu ñu ngo waat doole ja waaw kon kon dox nañ ko joxon alal ja di tedd ci tax ni salaay rabbi def ko dalo ci halafa ndon mo ngona wat ci joxon deug ndabu def na doon soore bu doy bono fi ci alal mom doon soore ni ndo na ca kon bu meun di ndole ci doon soore bu def rek yaatal ko mo ñu baye ko lañ ko atal lañ kan di ko ngo ci mom fa illa bi hatta min mutawad nak o fi sakum jappes ko min hu ci ci mom in halafa ndon yaat ni mom kan ko ngo won ci mom aw non la atul ndox la dug ci yaari sore te ben bi top nañ ko metti sore ay alal la sonu ngo wat ni joxon ni ko ngo ci yow ay su fekk ni ngi la wat te ko ni ngo won alal ci mom mom ni ngi wat ay kon dañu ni ngo alal ci yow ni ko joxon jox ko ko ni ko ngo won ci mom ni tax ni إن حلف المجلى يخنى إن حلف المحكوم حليه لرد شهادة الشاهد الباقي فإنك لموت فلا يأخذه بسجوته حليه بالشاهد والمكون وحلف واتنا في القصاصة فينطوغ يعني بنوان في القتل كري ورد بيضان ويوخ 50 جرين هكذا مع حاسده عندك أجي أسد عالم ونبهوك yow ni ki hokki ni ray nga amon yaari sere ni sere la ci atel la mala yaari sere yo xamni deug do ray su bok dal la fay ko koko dal la toral so sere wax na mo ray su bok tan xolul ndekito yaari sere yu sukkandi ko won kenn ko da ak jam ba di yeher ba gani ba fasik xam ko ben sere be mat way ben mo tut kon do na rek logi raw ni sa bok te am nga ben sere bu manu kon lolu tumal na te wax ni mo ray dal kon nga wara wa jiru ci jig andak kan ko sekkal ni mu rom mo ko asabal ni li nga xam ay mbok lan ci ray neew na ni bok lan ci wara wat ni nga dañu and yow wat jiru ci jig da hen gën bolé ko ben sére gi nga xamni ñu baxna su ko defé ñu jëk na até dara bu ca tobbu ñu ndax ñu dañu am nañ benn soorob maanu te doon ñu ci wa duro ñu def kon loolu soxal na ko wa innaka lan doon ragal naa waat nag rubbat kon delloo seere kenn ka ca desam wa garumata fay suhoorin ay seere xalima yu xam nañu neena bu fekkoon ne bu nga nee yow kat ñaari seere yu la seere loon kenn ki topp nañ ko ñetti seere kenn ki des nag kon benn la te dangay waaj ruuf ñu ñu boole ci ñu def laa bàyyoo ñu la njëkkoon aatee yow nag nga ragalawaat ma kon su boobaa la ñu wax ne